aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry w Zamościu powoli zmierza do końca. O tym, co działo się, opowie nasz reporter. Nie żyje dr Jolanta Wadowska-Król, lekarz, która pomagała dzieciom z Katowic chorym na ołowice. Rozpatrując sprawę duchownego, który nawoływał do pokoju, rosyjski kościół prawosławny stwierdził, że pacyfizm jest nie do pogodzenia z prawosławiem. W Zamościu powoli kończy się trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry. Wydarzenie to jest nie tylko przeglądem najlepszych słuchowisk oraz spektakli telewizji i radiowych, lecz także okazją do doświadczenia teatru w innym wymiarze. Na zamońskim rynku, który jest centrum festiwalu, jest Paweł Turski. Pawle, dobry wieczór. Dobry wieczór. Za miłośnikami teatru niezwykłe wydarzenie, słuchowisko na żywo. Tak, za nami słuchowisko na żywo. Licznie zgromadzona dziś publiczność wysłuchała, a także grała w rejestrowanej dla Teatru Polskiego Radia pod Stolinie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry w reżyserii Mariusza Malca. Grała i to nie byle jak. Posłuchajmy. Granie dla publiczności było wyzwaniem, ale jak nie kryją, wierzą w to, że sięgną po festiwalu, po słuchowiska produkowane przez Teatr Polskiego Radia. Słuchowisko na żywo zostało zarejestrowane i zostanie zaprezentowane właśnie w ramach pasma Teatru Polskiego Radia jesienią. Słuchowisko to jednak nie koniec atrakcji na dziś. O 20:00 na Rynku Wodnym odbędzie się bowiem koncert. Wystąpi Dizzy Boys Brass Band. Niezmiennie zapraszamy do Zamościa. A zapraszał Paweł Turski. Zmarła dr Jolanta Wadowska-Król. Informację przekazał w mediach społecznościowych prezydent Katowic. O szczegółach Joanna Opas. Doktor Wadowska-Król w latach 1974-1981 uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na ołowice setki dzieci mieszkających w Katowicach i okolicy. Kilka lat temu w Katowicach przy ulicy Gliwickiej odsłonięto mural z jej podobizną. Z kolei dwa lata temu Jolanta Wadowska-Król została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Mówiła wtedy, że ówczesne badania były prowadzone w ścisłej tajemnicy. Gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. To wtedy nie było dobre dla tej propagandy sukcesu. To absolutnie przykład bohatera naszych czasów. Człowieka, który bez względu na przeciwności losu, tamtego systemu, położył wszystko na jedną szalę, napisał Marcin Krupa. Doktor Wadowska-Król od 2017 roku była honorowym obywatelem Katowic. Była też odznaczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Miała 84 lata. A relacjonowała Joanna Opas. Rosyjski kościół prawosławny stwierdził, że pacyfizm jest nie do pogodzenia z prawosławiem, o czym ma świadczyć fakt, że występuje on w nauczaniu heretyckim. Do takiego wniosku doszedł sąd kościelny, który rozpatrywał sprawę księdza Joanna Burdina z obwodu kostromskiego. Jest on sądzony zaocznie za swoje antywojenne wypowiedzi sprzed ponad roku, wkrótce po rozpoczęciu przez Rosję działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. Duchowny obecnie przebywa w Bułgarii. Na rozprawie rozpatrywano słowa kapłana, które według sędziów kościelnych publicznie oczerniają działalność najwyższych władz kościelnych, podważają zaufanie wiernych do patriarchy i biskupów oraz szkodzą jedności kościelnej. Perła Art Nouveau w Brukseli, otwarta dla publiczności. Dom, który został wybudowany w 1902 roku dla belgijskiego inżyniera, został odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Odwiedziła go nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Kamienicę, w której znajduje się muzeum, eksperci nazywają arcydziełem, klejnotem belgijskiego dziedzictwa secesyjnego. Jednak od lat 60., kiedy rodzina sprzedała dom, był on zaniedbywany. W pewnym momencie nawet pojawił się pomysł, by kamienicę zburzyć i zbudować blok mieszkalny. Udało się ją jednak uratować i od 2014 roku było jasne, że stanie tu muzeum, powiedział mi jego kurator Gregory Van Elbroek. Po 9 latach gruntownej renowacji otworzyliśmy muzeum, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnętrze kamienicy robi wrażenie. Wyjątkowe secesyjne schody, piękne ścienne malowidła. Poza tym można podziwiać meble zaprojektowane dla Hanonów, które zostały odnalezione i sprowadzone a także wystawę na temat belgijskiej secesji i dzieł znanych architektów, m.in. Wiktora Horty i Henry'ego van de Velde. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Jakub Domoracki. Nadal poważne utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe na 81 kilometrze. Auto dostawcze uderzyło w bariery. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Lublina jest tam całkowicie zablokowana i należy korzystać z objazdu ulicami miasta. Na trasie S7 pomiędzy Radomiem i Kielcami w pobliżu węzła Szydłowiec Południe zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. Na 43 kilometrze pojazd osobowy wypadł z jezdni. Zakorkowane są drogi w województwie śląskim, m.in. budowany fragment S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem, a także Krajowa 1 na odcinku Tychy-Pszczyna-Bielsko-Biała. Jeszcze droga numer 92, miejscowość Rumianek pomiędzy Poznaniem i Pniewami. Na 156 kilometrze doszło do dachowania osobówki. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Radio Navigator Trójki. Do końca dnia możliwe jeszcze burze i deszcze. Największe prawdopodobieństwo burz z opadami dotyczy pasa od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Podkarpacie. Ta noc na wschodzie i na południowym wschodzie z miejscami możliwym przelotnym deszczem. Natomiast na zachodzie kraju noc zapowiada się pogodnie. Jutro przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Lokalnie z gradem. Na termometrach będzie głównie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, to 7,5 minuty po godzinie 19:00. To proponuję te emocje sportowe na chwilę zamienić na emocje muzyczne. Trójka live. Chociaż sport, obiecuję, powróci jeszcze w tej godzinie, ale póki co witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i zabieramy Państwa na koncerty, na które nie musimy mieć biletu, wystarczy, że zamienimy się w słuch. Life Over Europe, tak zatytułowane jest dwupłytowe wydawnictwo grupy Genesis. Na płytach wspaniały zapis, myślę, że wspaniałych koncertów, mówię myślę, bo oczywiście na nich nie byłem, wspaniałych koncertów, które grupa zarejestrowała w 2007 roku. Dziś I Can Dance na początek naszego spotkania w audycji Trójka Live. Tak jak Państwu powiedziałem na początku, emocje sportowe wrócą w naszej audycji i wracają właśnie w tym momencie. Ze mną jest Darek Urbanowicz w koszulce Motorhead, ale nie o Motorhead dzisiaj mowa. Oj, właśnie, trzecia strona medalu trochę emanuje na koncertową część niedzielnego wieczoru w Trójce. 22 do 19 prowadzi Barlinek Industria Kielce z Magdeburgiem w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Teraz karny wykorzystany przez Niemców i jest 22 do 20. Zacięty ten mecz. Niby 2-3 bramki przewagi kieleckiego zespołu, ale tutaj czasu na oddech nie ma. Akcja trwa, 17 minuta drugiej połowy. Tak jak powiedziałem, dwupłytowe wydawnictwo. Muzyki do słuchania na albumie Life Over Europe jest wiele, więc wróćmy na koncert Genesis. Na scenie Mike Rutherford, Tony Banks i Phil Collins. Creeping up the blind side chin. Home by the Sea, formacja Genesis z roku 2007, fragment koncertu zarejestrowany w Düsseldorfie, dzisiaj w audycji Trójka Live na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Darku, twój koncert życia, masz taki, jest taki? Chyba Amma Gamma Pink Floyd w Pompejach. Oj, który to był rok? Ojej, 67? Chodzi mi o koncert, na którym byłeś. A, to ten. No, kiedyś, no, ja w miarę regularnie chodzę. Ostatnio byłem na... Ja wiem, że to jest trudne pytanie. No tak, na ten jedyny, no na pewno Black Sabbath w Łodzi z 10 lat temu. No właśnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przy okazji audycji Trójka Live zadajemy to pytanie. Państwa koncert życia, czy był taki jeden, najważniejszy? Proszę napisać, a my wracamy do naszych szczypiornistów. No właśnie, a w Kolonii mecz przerwany ze względów jakiejś interwencji medyków na trybunach, także na spokojnie czekamy, aż sytuacja zostanie opanowana. Tymczasem Berlinek Industria Kielce prowadzi 22-20 z SC Magdeburg w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. A na antenie programu Trzeciego akcent sportowy, bo przenosimy się na stadion Wembley, tylko że zamiast drużyny sportowej na scenie pojawi się grupa Queen. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą, kiedy powiem, że jeśli wybrać z historii muzyki rozrywkowej najbardziej spektakularne widowiska muzyczne, no to na pewno do tych spektakularnych widowisk muzycznych zaliczyć można by było dwa koncerty Live Aid, które miały miejsce 13 lipca w 1985 roku. I teraz przeczytam: występ zespołu Queen podczas Live Aid został uznany za najlepszy rockowy koncert w historii przez jurorów programu brytyjskiej stacji Channel 4. W uzasadnieniu werdyktu podkreślili, że wokalista Freddie Mercury nakłonił 72 tysiące widzów do klaskania w jednym tempie do rytmu utworu Radio Gaga. Na ekranie też widać, że publiczność klaszcze. Jak sytuacja, Darku? No właśnie, na szczęście udało się opanować tę sytuację medyczną. Ten incydent, który miał miejsce na trybunach. Zawodnicy wrócili do gry po 21 minutach meczu o mistrzostwo Ligi Mistrzów dla najlepszego klubu w Europie. No i pewnie na świecie, bo piłka ręczna oczywiście w Europie jest najmocniejsza. W tej chwili jest 22 do 21. Także blisko, cały czas ciasno, jeśli chodzi o wynik. Także sprawa otwarta. Jeszcze około 9 minut gry do końca meczu. A na naszym radiowym zegarze 19:34. Wróćmy jeszcze na moment na stadion Wembley i posłuchajmy utworu, który, mam nadzieję, dzisiaj zaśpiewamy szczypiornistom z Kielc. Fortune and everything that goes with it, I thank you all. But it's been a bed of roses. Yeah.

25, Magdeburg, Kielce 24 i znów po faulu to Magdeburg będzie grał w przewadze, będzie miał jednego zawodnika więcej, niecałe 4 minuty, 3,5 minuty do końca. No, w opałach w tej chwili podopieczni Talanta Dujszebajewa, tego niezwykle ekspresywnego trenera. Co on wymyśli w tej końcówce? No, nie jest łatwo. No to może, żeby zdopingować naszych szczypiornistów, powiedzmy tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy te oczy mogą kłamać? 12 minut do godziny 20, audycja Trójka Live, Darek Urbanowicz w studiu. Darku, powiedz o tym, co widzimy. Spokojny to ja nie jestem, mamy wynik po 26, a do końca meczu kilkanaście sekund w tej chwili. No i oczywiście, jak to w końcówkach takich spotkań na szczycie, mamy przerwę techniczną dla trenera. No a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i Pablo Paweł, i wszyscy trzymamy kciuki, żeby ten mecz zakończył się jak najlepiej. Tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Stawa rap, stawa rap, stawa rej. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie ogniska drwi. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie, wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew pulsuje tuż po pustki. Między nami puste centymetry. Jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom. I dały nowy świat na świat kam. Jestem ostatni, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Naszych błędów, podaj mi rękę. Rabat, rap, rap, rap, ej. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. I na raba, raba, rap, style. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Kamienny De Gaulle patrzy na nas z podełba. Nie może uwierzyć, że taki ciepły dzień, gdy Warszawa jak Algieria, nie możemy dotknąć się. I gdyby mógł, wydałby nam rondo rozkaz, ty bądź żywiennie w serce. Mam dumę na karku zamiast głowy i bezsensownie wolne ręce. Nawet tramwaje rogami dotykają trakcji. A przecież ten prąd, co moc im daje, to przy nas nie ma bytu racji. Yes! Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. I na rapa, rapa, rapa. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. W Warszawie! Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Na starym kontroltowie pracę gal. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Już jutro będzie za późno, ból się ustoi jak upał na MDM. Weźmy witryny za lustro, zobaczymy twoje głupców, które w łonie mijają się. Wybierz się ponoć, szczęśliwe tylko są gołębie i parkometry. Nie jestem dzieckiem, nie wierzę w szczęście, ale nie wierzę też w te centymetry. Palcy jest 10, chociaż sucho jak tata. Gdzieś niedaleko znajdował się Wisła tak chuda, jest chyba tego warta. A nawet jeśli nie, do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. I na hydro zagadka style. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę.